що вірно і певно веде нас і скеровує до власних берегів і власних пристаней, до нашої найвищої мети. Петлюра і Коновалець – два минулі етапи визвольної боротьби, що з нашим етапом нерозривно пов'язані ідеєю і чином, жертвою і посвятою. Це два вожді двох революцій, що в двох генераціях глибоко вирізьбили дві ідеї – самостійність і соборність України. Петлюра і Коновалець – дві найболючіші втрати і дві незагоєні рани в серцях мільйонів. Коли народ тратить свого вождя, це найбільша ціна, яку платить він на своєму визвольному шляху. Нам імперіалістична Москва вбила впродовж одного періоду аж двох. Та український народ не здався. Із крови впавших вождів зродилися нові люди, нові керівники, нові борці, що йдуть нестримно по тому шляху, який для української нації визначили вони – Петлюра і Коновалець. Вони сьогодні – символ збройної підпільної боротьби українського народу з московсько-большевицьким наїзником. Вони сьогодні – ідея вільної, самостійної, соборної України. Вони сьогодні – прапор святої боротьби українського народу за українську самостійну соборну державу. В 19-ту річницю славної смерти головного отамана Симона Петлюри 25 травня 1926 року і в 7-му річницю геройської смерти полковника Євгена Коновальця 23 травня 1938 року, в розгарі визвольно-революційної і повстанської боротьби українського народу ми, українські повстанці, тримаючи міцно зброю в руках, звітуємо перед безсмертними духами вождів наших, готові на найбільші жертви, незламні й завзяті, боремося з окупантом аж до остаточної над ним нашої перемоги, за волю і щастя народу, на славу Україні. Читаєш цей документ і відчуваєш гордість за його авторів, за мудрість і глибину розуму, за непохитну патріотичну жертовність, стійкість, волю. ОУН УПА воювали не тільки і не стільки зброєю, скільки розумом, ідеєю, правдою, глибокою відданістю народній справі. Саме тому народ підтримував УПА. ОУН УПА була воюючою стороною проти комуноросів. І з цією стороною Росія знала, як боротися. Все до елементарності просто. Вбивати, вбивати, вбивати. Мордувати, мордувати, мордувати. Ув'язнювати, ув'язнювати, ув'язнювати. Виселати, виселати, виселати. Нищити, нищити і нищити. І так далі. Але всередині самої комуноросійської системи були черв'яки, шкідники, українські буржуазні націоналісти, мазепинці, петлюрівці, бандерівці і ще безліч прихованих, замаскованих, неопізнаних руйнівників найдемократичнішої країни СРСР. Найстрашніше те, що в багатьох випадках –